Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 19 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest siódma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. A w serwisie polsko-izraelskiej rozmowy tematem nowelizacja ustawy o IPN-ie. Wstępy w Skaryszewie z zakazem handlu ludźmi, z zakazem handlu końmi na rzeź. Dziś początek targów. W Londynie rozdano filmowe nagrody BAFTA Twój Vincent bez statuetki. Izraelska policja prowadzi śledztwo w sprawie incydentu na terenie polskiej ambasady w Tel Awiwie. Na ogrodzeniu ktoś namalował sprayem swastyki i wypisał wulgarne antypolskie hasła, poinformował Artur Lompart z MSZ-u. Polska zwróciła się do władz Izraela, by wyjaśniły incydent oraz podjęły działania w celu zapewnienia ochrony polskiej placówki dyplomatycznej. Wczoraj premierzy Polski i Izraela rozmawiali telefonicznie. Tematem była sobotnia wypowiedź polskiego szefa rządu podczas konferencji w Monachium. Zapewniał tam, że na mocy nowelizacji ustawy o IPN-ie nie będzie kar za mówienie o polskich sprawcach zbrodni, tak jak o sprawcach żydowskich, rosyjskich czy ukraińskich. Po rozmowie polityków rzeczniczka rządu poinformowała, że premierzy wyjaśnili swoje stanowiska w odniesieniu do nowelizacji ustawy o IPN-ie. Rzecznik rządu podkreśliła, że obie strony wyraziły chęć wyjaśnienia wątpliwości i prowadzenia dialogu o prawdzie historycznej poprzez zespoły powołane zarówno po stronie polskiej, jak i izraelskiej. Ważne, aby o tym rozmawiać, wyjaśniać, nie unikać również tych trudnych tematów. Joanna Kopcińska dodała, że premier Morawiecki podkreślił, iż oba państwa powinny czuć się zobowiązane do intensywnego dialogu, ponieważ Żydzi, Polacy oraz przedstawiciele innych narodowości mieszkających na ziemiach polskich byli świadkami zagłady narodu żydowskiego przez III Rzeszę Niemiecką i Związek Radziecki. Według strony izraelskiej premier Netanyahu powiedział Mateuszowi Morawieckiemu, iż uwagi, które zostały wypowiedziane w Monachium, są niedopuszczalne i że nie ma podstaw do porównywania działań Polaków podczas Holokaustu z działaniami Żydów. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Policja zatrzymała 35-latkę, która w sobotę razem z 2-letnim synem trafiła do szpitala po pożarze ich domu w Śliwnicy niedaleko Przemyśla. Chłopiec zmarł, ale jak ustalono, nie z powodu wysokiej temperatury czy zatrucia dymem, lecz wskutek ran zadanych nożem. Prokurator zdecydował o zatrzymaniu 35-letniej kobiety pod kątem ogłoszenia i zarzutu zabójstwa. Mówiła rzeczniczka Przemyskiej Prokuratury Okręgowej Marta Pędkowska. Zatrzymana 35-latka także miała rany cięte i kłute. Według śledczych zadała je sobie sama. Operator Biełsatu Andrzej Kozieł trafił do aresztu na Białorusi. Dziś najprawdopodobniej stanie przed sądem. Zarzucono mu niepodporządkowanie się funkcjonariuszom milicji. Kozieł został wcześniej pobity przez 4 milicjantów w lokalu wyborczym, o czym poinformował sam na swoim profilu na jednym z portali społecznościowych. Donosiła o tym także jego żona. Prowadził za pomocą telefonu komórkowego transmisję liczenia głosów. Wczoraj na Białorusi odbywały się wybory do władz lokalnych. Jak dodała żona dziennikarza, Kozieł przebywał w lokalu legalnie, mimo to został z niego siłą wyprowadzony przez funkcjonariuszy. Tegoroczne wstępy w Skaryszewie z zakazem handlu końmi na rzeź. Dwudniowa impreza, która zgodnie z wielowiekową tradycją rozpoczyna się w pierwszy poniedziałek po Środzie Popielcowej, jest największym i najstarszym końskim jarmarkiem w Polsce. Do Skaryszewa koło Radomia przyjeżdżają hodowcy koni z całego kraju. Od lat targi monitorowane są przez obrońców praw zwierząt i służby weterynaryjne. Handel końmi rozpoczyna się w nocy, na długo przed oficjalnym rozpoczęciem jarmarku. Masz pan 4 dychy i sprzedano. Nie pójdzie za 4 dychy, coś pan zgłupiał. Do czego pan założysz, to ja nie wiem. Czy do bryczki, czy do czego pan będzie chciał, to pan będzie zakładał. Ireneusz Kumięga, burmistrz Skaryszewa. Coraz mniej jest koni na polskiej wsi, w związku z tym i na wstępach jest ich mniej. Różnie są ceny, 8, 10, różnie, 12. 13 tysięcy za 2 srokaty. Do zaprzęgu, do bryczki, do woza gdzieś tam wyjechać. Organizatorzy wstępów szacują, że dziś i jutro Skaryszew odwiedzi kilkadziesiąt tysięcy osób. Anna Orzeł, Polskie Radio. Twój Vincent bez bafty. Nagrody, brytyjskie odpowiedniki Oscarów, rozdano wieczorem w Londynie. Czarna komedia z elementami dramatu, 3 billboardy za Ebbing, Missouri zdobywa nagrodę dla najlepszego filmu. Nagroda też za scenariusz i dla najlepszej aktorki, Frances McDormand. Jako młoda aktorka usłyszałam, że nie mam naturalnego talentu, że będę musiała dużo pracować. I tak zrobiłam. Najlepszy aktor Gary Oldman, rola Churchilla w Godzinie Mroku. W tych mrocznych, niepewnych dniach stał po stronie honoru, godności i wolności dla swego narodu i dla całego świata. Za najlepszego reżysera z kolei uznany został Guillermo del Toro za Kształt wody, a nagroda za całokształt twórczości anonsowana przez księcia Williama. Please welcome to the stage Sir Ridley Scott. przypadła Ridleyowi Scottowi, człowiekowi, który dał nam Blade Runnera, Obcego czy Gladiatora. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Krzysztof Łaniewski o sporcie. O tym, co na igrzyskach w Pjongczangu już niedługo w studiu olimpijskim. W tym serwisie informacje pozaolimpijskie i najpierw piłkarska Lotto Ekstraklasa. Kontaktu z czołówką tabeli nie chce tracić Lech i w Poznaniu 2-0 wygrał z Pogonią Szczecin. Mecz podsumuje trener kolejorza Nenad Bielica. Zasłużone zwycięstwo, lepsza pierwsza połowa niż druga połowa. Pierwsza połowa pokazała, że mamy dobrą drużynę. Druga połowa pokazała, że musimy dalej ciężko pracować. 2-0 w Poznaniu, 0-2 w Gdańsku. Lechia dość niespodziewanie przegrała z Piastem Gliwice. To w kraju, a w La Liga grad goli w Sewilli. Betis 3-5 przegrał z Realem Madryt 2-0. Atletico Madryt pokonało Athletic Bilbao. We Włoszech zwycięstwa po 1-0 lidera i wicelidera Napoli pokonało Spal, Juventus, Torino. W Niemczech cenna wyjazdowa wygrana Dortmundu 1-0 z Borussią Mönchengladbach po kapitalnym golu wracającego po kolejnej poważnej kontuzji Marco Reusa i 90 minut Łukasza Piszczka. Piłkę możemy już odkopnąć i wsiadamy na rower. Michał Kwiatkowski pokazał klasę w wyścigu dookoła Algarve. Wygrał ostatni, piąty etap, wyprzedził prowadzącego do wczoraj Brytyjczyka Geraint'a Thomasa i po raz drugi zwyciężył w tej imprezie. Wracamy do kraju. W Warszawie zakończył się turniej o Puchar Polski koszykarzy. W finale polski cukier Toruń 88-80 pokonał Stalmet Zielona Góra. Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrano Karola Gruszeckiego z Torunia. Super, że mogliśmy zdobyć pierwsze historyczne trofeum dla Torunia. W zeszłym roku zdobyli chłopaki srebrny medal Mistrzostw Polski, teraz pierwsze zwycięstwo. No także mówię, super sprawa. To jeszcze jedna informacja o sporcie dla ludzi wysokich. W siatkarskiej plus Lidze Asekoresowia w Rzeszowie 3-0 wygrała z Jastrzębskim Węglem. W Toruniu zakończyły się tymczasem Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce. Złote medale na 800 metrów wybiegali faworyci Angelika Cichowska i Adam Kszczoty. W skokotyczce też zgodnie z planem zwyciężył Piotr Lisek. W konkursie pchnięcia kulą Michał Haratyk. W tenisowym turnieju w Rotterdamie niezniszczalny Roger Federer. To jego turniejowa wygrana numer 97 w karierze. W finale błyskawicznie 6-2 i 6-2 uwinął się z Bułgarem Grigorem Dimitrowem. Szwajcar w dzisiejszym notowaniu rankingu ATP po ponad 5 latach wróci na pozycję lidera. I to tyle w tym serwisie. Kolejnie za godzinę wcześniej Studio Olimpijskie. Rano możliwe mgły, marznące mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. W dzień na Suwalszczyźnie i Lubelszczyźnie gdzieniegdzie słabe opady śniegu, a poza tym pochmurno z większymi przejaśnieniami. Najwięcej rozpogodzeń w południowej połowie kraju. Wiatr słaby, południowe ciśnienie nieznacznie spada, temperatura od zera, zero w Suwałkach i Białymstoku, plus 1 stopień w Warszawie, Elblągu, Zamościu, Chełmie, Przemyślu i Krośnie, 2 w Trójmieście, Toruniu, Łodzi, Katowicach i Krakowie, 3 w Szczecinie, Koszalinie, Kołobrzegu, Poznaniu i Lesznie, 4 w Gorzowie, Wałbrzychu, Legnicy, Zielonej Górze, Jeleniej Górze, a we Wrocławiu 5. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przenosimy się na trening naszej kadry pływackiej. Jak ważny jest magnez, mówi olimpijczyk z Rio Filip Wypych. Jako zawodowy sportowiec szczególnie muszę dbać o prawidłową suplementację magnezu. Dlatego wybrałem Nomax Kurcz. Suplement diety Nomax Kurcz dostarcza mi odpowiednią dawkę magnezu wysokiej jakości. Ma też dodatkowe składniki, w tym potas, który korzystnie wpływa na funkcjonowanie mięśni. Skoro Nomax Kurcz zdaje egzamin nawet u sportowców, to mogę go polecić naprawdę każdemu. Nomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ranek Małpa, Polskie Radio.pl. Bardzo dziękuję Państwu za wszystkie porady dotyczące tego, co wydarzyło się w dzisiejszych urywkach z kalendarza. I dwie panie toczyły spór pewien, żeby nie dać się wplątać w te rozgrywki miłosne, bo to zawsze się źle kończy. No i jeszcze jedna rada, a właściwie taka konstatacja, że sytuacja jest trudna jak w klanie, albo nawet w trudnych sprawach. No to nie są łatwe sprawy, nie są. Zapraszamy do reklamy. Słuchaj, ty ostatnio jakoś tak młodziej wyglądasz. Nowy facet? No co ty, to tylko Labotex Skin. Jak wiesz, po 25 roku życia zaczynają pojawiać się zmarszczki, a skóra traci jędrność. Z wiekiem może spadać ilość kolagenu, koenzymu Q10 i kwasu hialuronowego. Tabletki Labotex Skin dostarczają je od wewnątrz, a do tego retinol, biotynę i niacynę, które korzystnie wpływają na utrzymanie zdrowej i pięknej skóry. I to cała tajemnica. Labotex Skin. Odkryj piękno skóry bez zmarszczek. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm.

Dzień dobry panu. Dzień dobry. Kłaniam się. Przejdźmy do rzeczy może od razu. Tak nietypowo, po prostu przejdźmy tak. Od razu do rzeczy. Bo jest bardzo ciekawe pytanie. Bardzo proszę. Pytania z kosmosu. Dzisiejsze pytanie od pana Jacka jest. Drogi panie doktorze, doktor Tomasz Rożek, a pan Jacek dopytuje, dlaczego jest tak, że wskazania takiego podręcznego systemu GPS różnią się troszkę, jeśli chodzi o prędkość, na przykład z tym, co pokazuje prędkościomierz w samochodzie. Czasami to wcale nie jest mała rozbieżność. Tak, tak. Czasami ta różnica może wynosić nawet kilkanaście kilometrów na godzinę. Pan Jacek dopytuje, które kłamie i jaka może być ta rozbieżność między tym, co pokazują, a prawdą rzeczywistą objawioną. No tak. To jest troszeczkę tak, że my porównujemy dwa zupełnie różne systemy i tym systemem, któremu ja bym zaufał, jest GPS. Jednak. Te różnice mogą być naprawdę spore. One mogą wynosić nawet kilkanaście kilometrów na godzinę, chociaż zwykle wynoszą kilka kilometrów na godzinę, więc sprawa to nie jest na tyle dużo, żeby można to było jakoś wizualnie zauważyć. Dużo zależy tutaj od modelu samochodu i od producenta, bo różni producenci mają różne sposoby na realizację wytycznych Unii Europejskiej. Bo to Unia Europejska... Mówiąc wprost, zgodnie z przepisami unijnymi po to, żeby samochód czy producent samochodu dostał homologację, musi oszukiwać na prędkości. Oszukiwać zawsze w jedną stronę, czyli zawyżając. Prędkościomierze samochodowe zawyżają, więc samochód porusza się zwykle wolniej niż to, co widzimy na tablicy, na desce rozdzielczej. Jeśli ktokolwiek z pracy będzie się chwalił, że złamał 200 na autostradzie, to nie złamał. No chyba, że grubo przejedzie powyżej 200. Chyba tak. I na to oszukiwanie jest specjalny wzór. I ten wzór zresztą można w dyrektywach unijnych znaleźć. Nie dawniej niż pół godziny temu nawet go miałem przed oczami. Jaki jest cel tego oszukiwania? Jedyne, jaki mogę sobie wyobrazić, to chyba bezpieczeństwo. To znaczy uderzenie w przeszkodę z prędkością o 10 km na godzinę mniejszą znacząco może zwiększyć szansę kogoś na przeżycie. I może jest tak, że jak jedziemy 90 km na godzinę, ale na liczniku pokazuje się już 100 albo 101, to jest jakaś taka psychologiczna granica, która powoduje, że może nie wszyscy, znaczy na pewno nie wszyscy, ale spora część z nas po prostu zdejmuje nogę z gazu. Natomiast nawet gdyby tego wzoru nie było, to tak czy inaczej wskazania tych dwóch prędkościomierzy, tego z GPS-u i tego z samochodu, one mogłyby się różnić. I bardziej tutaj wrażliwy na wszystko wokoło jest ten samochodowy. Dlatego, że wystarczy, że na przykład w oponach mamy nieco inne ciśnienie niż to, które być tam powinno. Czyli jeżeli jest inne ciśnienie, to też jest inny obwód całego koła, a z obwodu mikroprocesor przelicza ilość tych obrotów, tak, koła i prędkość w czasie, więc ilość obrotów w czasie daje jak gdyby prędkość. Więc wystarczy, że oponę mamy lekko niedopompowaną albo lekko przepompowaną i tutaj już się pojawiają rozbieżności. I te rozbieżności, one nie mają znaczenia przy takiej jeździe po mieście specjalnego. One mogą mieć znaczenie, jak na przykład rzeczywiście jedziemy na autostradzie szybko i nam GPS pokazuje dużo mniej niż nam pokazuje licznik. Natomiast zastanawiam się, czy ktokolwiek policzył, jakie to ma znaczenie na przebieg samochodu. Bo przecież kupujemy samochody i mówimy, no ten nie jest zły, bo ma 50 tysięcy przejechanych albo 20 tysięcy przejechanych kilometrów, ale ile jest rzeczywiście przejechanych? To jest ciekawe. To wie ten, kto ustalał obecny przebieg. Okej. Okay. Rozumie pan? Wydaje mi się, że tak. Pan Jacek dopytuje jeszcze o te mierniki policyjne, które pokazują nam prędkość, ale to jest temat na zupełnie inną dyskusję. To jest homologacja. Tak, to jest temat. To jest wiele kontrowersji, wiele różnych komentarzy, ale sprawa wydaje mi się zbyt poważna, by ją komentować bez bardzo dokładnego sprawdzenia. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękuję. Doktor Tomasz Rożek. Do jutra. Do jutra. Butelka z naftą w ściśniętej dłoni. Spojrzenie w noc, papieros zgasić. Natarcie trwa, pasta się broni. serię i Filipinka. Czy damy radę? Przecież musimy. Serce Warszawy bije w jej synach. Polacy płacą dług, zapłacimy. Jeszcze parę naganów, mrok i noc i bruk to nasi. Gestapo, Wehrmacht, Jezus Panu. Byleby jeszcze parę naganów, mrok i noc i bruk to nasi. Gestapo, Wehrmacht, Jezus Panu. Gestapo, Wehrmacht, Jezus Panu. Gestapo, Wehrmacht, Jezus, Manu! Organek. Dzień dobry, taki apel dla kierowców tirów, żeby sprzątali swoje samochody z lodu, a mamy już taki, powiedziałbym, okres przymrozkowy, żeby uważali na kierowców innych, ten lód spadający z ich plandek jest bardzo niebezpieczny. No tak średnio co jakiś czas przypominamy kierowcom, no ale ciągle chyba warto przypominać. 2, 2 i 7 trójek. Projekt Tata. To wiedzą zwłaszcza ci, którzy doznali czegoś takiego, czyli ten lód spadł z plandek. Tak, to prawda. Bardzo podobało mi się słowo konstatacja w kontekście tego, o czym mówiła pani Helena dzisiaj, bo jednak słowo konstatacja zawiera słowo tata, więc to tak. Nawet datacja. No, nawet. A pan słyszy to, co w tle? To szum morza. Nie, właśnie nie, szum gór, a w zasadzie to szum tego, co pod nartami. No właśnie, ferie i prawie po feriach. Chyba nie jeden tata się zgodzi, że zimowy wypoczynek z dziećmi to czas sprawdzianów, testów, no, zwłaszcza właśnie na stoku. Albo przy wyciągu. Na początek składam wielki hołd, szacunek dla wszystkich ojców, którzy mając powyżej 190 cm wzrostu, uczyli swoje trzyletnie pociechy stawiania pierwszych kroków na nartach, a zwłaszcza na orczyku. Spokojnie, kręgosłupy się wymasuje, a satysfakcji i dumy nikt nam nie odbierze. Pocieszę. Mówią, że za rok schylać się będziemy już nieco mniej, bo dzieci, wiadomo, rosną jak na drożdżach, a właściwie niech instruktor się już martwi. W ogóle ferie w górach to czas próby. Już nie tylko o kolejki do wyciągów chodzi. Czas stania na dole wciąż w Polsce jeszcze jest odwrotnie proporcjonalny do czasu przejazdu, ale kilka rzeczy można by poprawić. Jeśli klient w kasie przy stoku pyta, czy nikt nie oddał znalezionego karnetu, bo zgubił, to zamiast kręcąc głową, można przecież powiedzieć: nie, nie ma pana karnetu, ale jeśli ma pan paragon, to możemy od razu wydać bezpłatny duplikat, a tamten karnet od razu anulujemy, proszę się nie martwić. Nie muszę się tego dowiadywać gdzieś zupełnie przypadkiem. Cepr, nie cepr, ale to w końcu z nas, drodzy górale, żyjecie i miło byłoby się poczuć miło. Przecież i tak w kwietniu będziecie prawdziwymi królami polowania, gdy podczas wiosennych roztopów masowo zwieziecie ze stoku odkryte przez naturę nasze telefony komórkowe w ilościach hurtowych, portfele, karty kredytowe, pieniądze, obrączki, a nawet pierścionki. Tak, tak, słyszałem z opowieści górali. Nikt już tego wam nie odbierze. My, cepry, czy po prostu turyści, uszanujmy czas odpoczynku drugich. Naprawdę, siedząc na tarasie z pięknym widokiem na góry, nie muszę uczestniczyć w poszukiwaniach faktury dla klienta w firmie gdzieś na drugim końcu Polski, w poszukiwaniach nadzorowanych przez telefon z główną księgową przez szefa, który akurat jest na urlopie. Faktura ważna rzecz, klient urlopu nie ma, więc zły, fiskus tym bardziej w pracy. Siedząc na tarasie dowiedziałem się przy okazji, gdzie pan Włodek ma wszystkie liczniki w domu, nauczyłem się dokonywać poprawek w książce budowy, wejść do BIOSa, tak by podnieść system komputerowy w hurtowni. Za wszystkie darmowe szkolenia dziękuję, ale nie na urlopie. Tak, urlop to czas próby wytrzymałości na innych. Kiedy usłyszałem, jak tata czy wujek woła na oko siedmiolatki, na cały głos, za wediacką miną początkującego stand-upera: a ciebie, Karolina, to kolejka nie obowiązuje? Będziemy na ciebie wołać stringi, bo się wciskasz jak majty w tyłek, ha, ha, ha. No to nie wiedziałem, czy płakać. Urlop powinien być wolny od i wolny, no tu w znaczeniu wolno płynący, i nie mam na myśli prędkości przesuwania się wspomnianych kolejek do wyciągu. Urlop ma powodować relaks taki, by wszechogarniający kicz, hałas i bazar, jak choćby ten ciągnący się grzbietem gubałówki, nie denerwował. Nawet takie szlagiery jak ten, wpisane w dźwiękowy krajobraz gór, mają nas koić. To wszystko przy założeniu, że ostatecznie humoru nie psuje pogoda, która właśnie postanowiła przenieść zimę na inny termin. W przeciwnym razie pozostają na prędce wymyślone rozrywki w ciasnym pokoju, które podopieczni powoli rozsadzają z nudów. Od choćby pomysł na zawsze kuszące wymyślanie przekleństw i dosadne ich wykrzykiwanie. Na zmiłego naleśnika! Do ciasnej pogody! Do pokrojonego kartofla! Na złamany kilo! Na złamaną nogę! Na krowa na głowie! Na śmierdzące kredki! No głupie, ale działa. Przez chwilę. Lepsze pomysły chętnie usłyszę od Państwa i chętnie się podzielę także na facebookowym profilu Projekt Tata 3. Wszak za chwilę na ferie wyruszą dzieci przed obowiązkiem szkolnym lub ci, którzy nie lubią tłumów, szczęśliwcy. Oby Was za wielu nie było na tym off-crowdowym wypoczynku. A czym? Off-crowdowym wypoczynku. Taki termin wymyślony na prędce dla tych, którzy nie lubią tłumów. Rozumiem. Krystian Hamke, bardzo dziękujemy. No i oczywiście jeszcze coś. Beata Wiśniewicz czyta odklejki. U fryzjera, czekając na swoją kolej. Alicja. Tatusiu, muszę ci coś powiedzieć na ucho. Powiedz tej pani, żeby żadnej farby mi nie nakładała. Lepiej tak, zdecydowanie. 27 minut po siódmej. Szekin nie może nas opuścić. Tak się trzęsie chłopak, że nie może wyjść. Always when we fight, I try to make you love, till everything's forgotten. I know you hate that. Kiss you once or twice, and everything's forgotten. I know you hate that. I love you, Sunday sun. The week's not yet begun, and everything is quiet, and it's always. Zapraszamy do reklamy. Marian, co to takie wielkie? Mega okazje, Barbara! Patrz, jakie wypasione. Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop HP, szybki procesor Intel Core, Windows za jedyne 1899 zł. Smartfon Samsung Galaxy J3, duży 5-calowy ekran za jedyne 499 zł. Konferencję Choroby Cywilizacyjne zdominował temat nadwagi. Jest z nami lekarz medycyny estetycznej Tomasz Wacławczyk. Jakie błędy popełniamy podczas odchudzania? Myślimy głównie o spalaniu tłuszczu, ale to za mało. Co z tego, że tłuszcz się spali, skoro na jego miejsce z jedzeniem dostaje się nowy? Więc co robić? Polecam wyrób medyczny Kalominal. Kalominal ogranicza wchłanianie tłuszczu z pożywienia, a tym samym zmniejsza ilość dostarczanych kalorii. Dzięki temu Kalominal sprawia, że w organizmie jest mniej tłuszczu. I to przekłada się na spadek wagi. Kalominal wspomaga leczenie nadwagi. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Teraz jest 7:30. Skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. Wspólne zespoły polsko-izraelskie będą prowadzić badania historyczne, szczególnie dotyczące wydarzeń trudnych. To efekt telefonicznej rozmowy premierów Mateusza Morawieckiego i Benjamina Netanjahu. Szefowie rządów wyjaśnili także swoje stanowiska wobec nowelizacji ustawy o IPN. Zgodzili się, że konieczne jest wzmocnienie polsko-izraelskiego dialogu o pamięci historycznej. Władze samorządowe zapewniają, że będą monitorować targi koni w podradomskim Skarszewie. Rozpoczęła się jedna z największych tego typu imprez w Europie. Potrwa 2 dni. Poza pokazami, jak alarmują obrońcy zwierząt, co roku zwożone są tam konie przeznaczone na wywóz do rzeźni. Szef Fundacji Viva, Cezary Wyszyński, informuje, że miejsc do handlu końmi na rzeź jest w kraju co najmniej kilka. Jak podkreśla, Skaryszew jest wierzchołkiem Góry Lodowej. Wykorzystujemy Skaryszew po tym, żeby mówić generalnie właśnie o problemach związanych z targami zwierząt, z transportem zwierząt, z traktowaniem zwierząt. Sam Skaryszew, ponieważ sprzedający wiedzą, że tam będzie dużo organizacji, to te warunki, w jakich są te zwierzęta, tak naprawdę one są lepsze niż na innych targach. W piątek radomski sąd oddalił skargę obrońców zwierząt na decyzję burmistrza Skaryszewa, który nie zgodził się na manifestację podczas największego w Polsce końskiego jarmarku. BBC nadaje dziś w językach Igbo i Yoruba. Posługuje się nimi około 70 milionów mieszkańców Nigerii, a także Kongo, Beninu i Togo. Brytyjski nadawca udostępnia na swych portalach audycje prowadzone w tych językach. BBC tłumaczy, że będzie mieć to ogromne znaczenie dla Afryki Zachodniej. Już w ubiegłym roku rozgłośnia zaczęła nadawać audycje w języku Hausa, jednym z ważniejszych języków afrykańskich. Pełny serwis Trójki o 8:00, a teraz czas na ekonomię. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. I te informacje, jeśli pan pozwoli, w języku polskim, dobrze? Najlepiej. I od informacji rynkowych dokładnie zaczniemy. Na początek zamknięcie tygodnia na Wall Street indeks Dow Jones wzrósł odrobinkę, tylko 0,08%, S&P zyskał 0,04%, Nasdaq 0,23% na minusie. Na Dalekim Wschodzie niektóre giełdy wciąż są zamknięte, Chińczycy świętują Nowy Rok, Seul ponad 0,7% na plusie, a w Tokio solidne wzrosty, prawie 2% nad kreską. Ropa od rana wyraźnie drożeje, baryłka kosztuje ponad $62, złoto nieco tańsze, uncja prawie 1347,5 dolara. Złoty o poranku słabszy, euro kosztuje 4,16 zł, dolar po 3,35, funt brytyjski po 4,70, a frank szwajcarski teraz po 3,61. Wraca temat gazociągu, który po dnie Bałtyku ma połączyć Rosję z Niemcami. Polska i Litwa zgodnie protestują przeciwko gazociągowi Nord Stream 2. Prezydenci Andrzej Duda i Dalia Grybauskaite podkreślili po weekendowych rozmowach w Wilnie, że Nord Stream 2 to projekt geopolityczny, a nie biznesowy. Stanowisko Polski w sprawie Nord Stream 2 jest jednolite. To jest możliwość odcięcia Ukrainy od rosyjskich dostaw. My wiemy o tym, że to jest niebezpieczeństwo dla Słowacji. Mówił prezydent Andrzej Duda, który przywołując przykład Ukrainy tłumaczył, że monopol dostaw z Rosji służy naciskom politycznym. Polska dąży do zróżnicowania źródeł dostaw gazu, dodawał prezydent, a służą temu i gazoport, i planowany rurociąg Baltic Pipe. Ja nie mówię, że Polska nie będzie brała gazu od Gazpromu, od Rosji. Tylko my chcemy, żeby Rosja musiała konkurować w tym zakresie także ceną, jakością z innymi dostawcami. Nord Stream 2 uzależni największe mocarstwa od dostaw ze wschodu, mówiła prezydent Litwy Dalia Grybauskaite, dodając jednak, że nie da się bezpośrednio zatrzymać tego projektu. Możemy wyrażać swoje stanowisko i aktywnie proponować zmiany w dyrektywach europejskich, które zapewniłyby dywersyfikację dostaw gazu i innych surowców do Europy. Andrzej Duda dodał, że jeśli projekt Nord Stream 2 zostanie przeforsowany, to będzie to dowód na chęć uzależnienia Unii Europejskiej od rosyjskiego Gazpromu. Z Wilna Karol Dermoros, Polskie Radio. Nord Stream 2 ma być gotowy do końca przyszłego roku. Wtedy Rosja zamierza przestać przesyłać gaz rurociągami biegnącymi przez terytorium Ukrainy. Kolejny serwis informacji ekonomicznych w Trójce po 8:30. Rano miejscami możliwe marznące mgły, w dzień na Suwalszczyźnie i Lubelszczyźnie popada śnieg, w pozostałych regionach pochmurno z rozpogodzeniami, najwięcej przejaśnień w południowej połowie kraju. Temperatura od zera to w Suwałkach i Białymstoku, 2 stopnie w Trójmieście, Częstochowie, Bielsku Białej, Tarnowie i Włocławku, do 5 we Wrocławiu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Stworzyliśmy SUV-a doskonałego, który szybko stał się bestsellerem. Ale to nam nie wystarczyło.

places, far off places, dream gigs I can buy. No handsome stranger, heady danger, drug that I can try. No Ferris wheel, no heart to steal, no laughter in the dark. No one night stand, no far off land, no fire that I can Madonna i Piotr Metz, dziękujemy Państwu. Zapraszamy na jutrzejsze spotkanie dokładnie o tej samej porze. Za 17 minut będzie 8, o medalach troszkę będzie za chwilę. Emocje rozgrzewa Tauron, sponsor programu i polskiej reprezentacji olimpijskiej w Pyeongchang. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamic. Studio Olimpijskie w Trójce. Pyeongchang 2018. Ja byłem bardzo ostrożny, jeśli chodzi o słowo medal, i tak ostrożnie wypowiadaliśmy w zeszłym tygodniu. No ale teraz jak już mamy medal, to możemy używać tego słowa. Krzysztof Łaniewski. Dzień dobry jeszcze raz. No dzień i dobry. Liczymy, że będziemy mogli mówić dzisiaj w liczbie mnogiej. Prawda? Więc wiemy o tym, że dziś w Pyeongchangu liczy się właściwie jedno. Dziś dzień pod znakiem skoków, no bo pod jakim innym miałby być? Wieczorem na Wielkiej Skoczni w Pyeongchangu odbędzie się konkurs drużynowy. Prognoza pogody wskazuje na to, że nie będzie problemów z wiatrem. Ma wiać ewentualnie do 2 metrów na sekundę. Biorąc pod uwagę dodatkowe zabezpieczenia na skoczni, powinno to skoczków uchronić przed loterią. Skocznia położona jest w najzimniejszym miejscu na Ziemi pod tą szerokością geograficzną, ale i dość wietrznym, więc konstruktorzy obudowali skocznię systemem siatek wiatrołapów, żeby częściej było dobrze. Ale ile to warte, zobaczyliśmy podczas konkursu na skoczni normalnej, gdzie to wiatr rozdawał medale, więc trzeba tylko składać ręce do Boga, żeby nie wiało. Polska drużyna, mistrzowie świata są oczywiście faworytami do zdobycia medali. Oczywiście Norwegowie i Niemcy mówią, że to Polacy są głównymi kandydatami do złota. My, że Norwegowie, wszyscy spychają z siebie presję bycia faworytem. Ale nie ma co ukrywać, że nasi powinni tu zdobyć medal. Ale jest z kim walczyć, mówi dyrektor sportowy skoków Adam Małysz. Dokładnie. Wiemy, że nie będzie łatwo. Pojawiło się parę drużyn takich, które naprawdę mogą dużą niespodziankę sprawić. Norwegowie są bardzo mocni, ale są Niemcy. Są w tym momencie, myślę, że i Japończycy, Austriacy lepiej skakali, Słoweńcy, którzy są też nieobliczalni zawsze na dużych skoczniach. No jesteśmy my. To są te drużyny, które będą walczyć o medale. A drużynie będzie łatwiej po sukcesie Kamila? Przede wszystkim Kamilowi będzie łatwiej, a to pomoże już drużynie bardzo. A to dobrze, jak nasz lider będzie skakał już spełniony i jak twierdzi, z pełną chęcią pomocy kolegom w wywalczeniu medali olimpijskich. Norwegowie na pewno. Oni na wielkiej skoczni skakali lepiej niż Polacy. Podobnie Niemcy. Zwrócić uwagę trzeba na Japończyków. Oni szczególnie na treningach i w kwalifikacjach skakali świetnie, ale czy wszyscy czterej będą w stanie równo skoczyć? Bo od równości wszystko będzie zależeć. Skok w okolice rekordu skoczni na pewno w rezultacie pomoże każdemu, ale nie bardziej niż zaszkodzi skok zepsuty. Pyeongchang, Tomasz Gorazdowski. Jeszcze dwie ważne informacje. Cała zabawa zaczyna się dziś o 13.30 naszego czasu i gdyby ktoś nie wiedział czy zapomniał, przypominamy, Polacy skaczą w składzie Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Stefan Hula i Maciej Kot. Tak to będzie dzień pod znakiem skoków narciarskich. Czekamy. Będzie się działo, będzie mnóstwo emocji. Oby nie wiało, żeby się działo. Żeby te takie stare przysłowie jest narciarskie. Tak, narciarze tak mówią. Znam. Emocje rozgrzewa Tauron, sponsor programu i polskiej reprezentacji olimpijskiej w Pyeongchang. Sponsorem audycji była Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamic. Krzysztof Łaniewski, bardzo dziękujemy. Zapraszamy, bo wiadomości sportowe... Już niebawem, po 8, 5 minut po 8. A za chwilę muzyczny rozkład jazdy. No i jak Państwo przewidują, jak w tych skokach być nam może. Damy radę? No i czy będzie wiało? Bo ostatnio nie wiało, ale wcześniej wiało. Pusta kartka, drukarka, wydaje szmery. Nie ma mnie, bo to no.

winylowych o 54%, kaset o 41% i płyt kompaktowych o 18%. Okazuje się, że średnio co 29 minut wystawiano na sprzedaż kolejne wydawnictwo na kasecie. Sprzedaż koszulek i innych gadżetów wzrosła o 36%, co wypada odebrać jako efekt wysiłku, który muzycy w wytwórni wkładają w to, żeby znaleźć nowe, inne niż sprzedaż samej muzyki źródła dochodów. A jeśli chodzi o sprzedaż cyfrową, to tu także widać znaczne wzrosty. Sprzedaż pojedynczych utworów była o 33% większa niż w roku 2016, a sprzedaż całych wydawnictw o 16%. Przy takich wynikach nic dziwnego, że więcej pieniędzy niż w zeszłym roku otrzymały wytwórnie muzyczne. Z tym, że w świetle zaprezentowanych wyników ten wzrost wydaje się naprawdę spory. Naprawdę spory, bo aż o 73%, a w sumie, dodam jeszcze, wykonawcom wypłacono w ubiegłym roku 270 milionów dolarów. Serdecznie gratulujemy, a to, co Państwo słyszą, to oczywiście grupa Smashing Pumpkins w oryginalnym składzie. 3/4 tego oryginalnego składu, i to już jest informacja potwierdzona, ustalona, wyrusza w trasę. No nie będzie to trasa na razie po Europie, to jest trasa po Stanach Zjednoczonych. Niemal codziennie ostatnio starali się zwrócić uwagę na siebie. No i teraz proszę bardzo, trasa po Stanach potrwa od połowy lipca do początku września. Na scenie zaprezentują się poza Billim także James i Jimmy oraz znany jedynie osoba, jako jedyna osoba stojąca u boku Corgana w poprzednim wcieleniu zespołu, Jeff Shredder. No i w takim składzie będą grać od 12 lipca w Glendale. AZ to jaki to jest skrót, jakiego stanu, proszę pana? AZ. Arizona. Zakończą 7 września w Boise w stanie o skrócie ID, czyli Idaho. No i to oznacza, że wcale nie wybierają sobie tych największych i najpopularniejszych tras, albo inaczej, te trasy nie wybierają ich i te hale. No ale rzeczywiście tych koncertów będzie bardzo dużo. Wystąpią niemal w każdym zakątku Ameryki. No i bardzo dobrze. Czekamy na przyjazd do Europy. Zupełnie za to bez zapowiedzi swoją nową piosenkę opublikował zespół Beach House i tytuł to Lemon Glow. Zmienił na glam, ale to już moja sugestia. To zapowiedź nowego albumu, który ma się ukazać wiosną. Czy jej nadejściem, czy schyłkiem, no tego już nie zdradzono. Dodam, że poprzednie nowe piosenki od Beach House okazały się w 2015 roku. Wtedy jednak amerykański duet wyprowadził cios za ciosem w półtoromiesięcznym odstępie, publikując dwie płyty Depression Cherry i Thank You Lucky Stars. Beach House, nowe nagranie. Bardzo proszę. A w sieci huczy jeszcze po czwartkowym koncercie zespołu Marilyn Manson w Huntington. Koncercie, na którym lider był wyraźnie niedysponowany, był kotał, w dodatku tyłem do fanów, próbował coś śpiewać, zszedł, kończąc występ po niespełna 30 minutach, zszedł ze sceny na szczęście. Wielu fanów twierdzi, że był to najgorszy koncert w życiu, jaki widzieli, i wielu fanów domaga się zwrotu pieniędzy za bilety. Marilyn Manson, tak? No właśnie, taki grzeczny chłopiec. A tutaj takie nie bywały sprawy. Nie spodziewałem się tego pani. No ale jest to na pewno coś w ramach... Wpadnijcie na następny koncert, zobaczycie, co jeszcze mogę wymyślić. Zapraszamy